ποιος λάλησε. Ποιος λάλησε ο Χρυσοχοΐδης που αισθάνεται την ανάγκη να λογοδοτήσει στους πολίτες. Γιατρά βοήθεια! Αρχίσαμε και βάλαμε και στο δημόσιο διάλογο ψυχιατρικούς όρους. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς το λέμε χρόνια. Κυρίως τις τελευταίες μέρες το λέμε όταν αναφερόμαστε στο Χρυσοχοΐδη. Ένιωσε την ανάγκη το πρωί που βγήκε πάλι στο Μέγκα για δύο ώρες. Θα ακούσετε τι είπε και σήμερα, γιατί ενώ επαναλαμβάνει τον εαυτό του, έχει το ταλέντο κάθε φορά να τον διαχωρίζει. Να διαχωρίζεται από τον εαυτό του εκείνης της μέρας. Έτσι λοιπόν, το θέμα. Τον ρωτήσαν βέβαια αν έχει λαλήσει και ο ίδιος απάντησε ότι δεν έχω λαλήσει, αλλά όλα αυτά τα κάνω για τους υπόλοιπους λόγους. Θέλουμε να ζητήσουμε την κατανόησή σας, τη στοργή σας, την αγάπη σας για το φαινόμενο το ψυχιατρικό πια που εντοπίζεται σε διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που νιώθουν τόσο πολύ ένοχοι που είναι ικανοί, ίσως και τώρα που μιλάμε, κάποιοι να έχουν κάνει την τρέλα και να τους χάσουμε από κοντά μας. Θέλουμε να τους έχουμε. Δεν έκαναν μεγάλο κακό με το μνημόνιο. Δεν πειράζει που δεν διάβασαν. Ήθελαν να σώσουν τη χώρα, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, πίστεψαν ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί πολλοί τους τα έχουμε πει και φοβάμαι μη γίνει η τρέλα και μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Σίγουρα για αυτούς, για μας δεν τίθεται θέμα, δεν έχουμε ούτε αργά ούτε νωρίς, έχουν λήξει όλες οι διορίες που είχαμε, σαν λαός λέω, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν λιποταχτώ, δεν επιλέγω τον δρόμο της σιωπής, δεν επιλέγω επίσης τον δρόμο της λύθης, που πιστεύουν ότι πολύ σε λίγο ο κόσμος θα ξεχάσει. Τι να ξεχάσει, τη φτώχεια του, την ανεργία του, την απελπισία του και τη θέση της χώρας. Διαλέγω το δρόμο της δράσης. Είμαι άνθρωπος της δράσης. Μπράβο! Και δεν είμαι άνθρωπος της αδράνειας και της έλλειψης ευθύνης. Οι πατεράδες μας παίρνουν 200 ευρώ σύνταξη και τους έχουμε βάλει και φόρους. Θέλω να λογοδοτήσω. Θέλω να λογοδοτήσω. Θέλω να λογοδοτήσω. Υπάρχουν δύο δρόμοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει ο δρόμος της παρέτησης και του μοναστηριού, αλλά αυτό μου φαίνεται, η παρέτηση είναι σαν να πας στην ξενιτιά, σαν να ξενιτεύεσαι. Δεν είναι λύση η παρέτηση. Ή ενδεχομένως κάποιος να την έχει ως λύση. Εγώ δεν λιποταχτώ. Ποιος να βρεθεί να του πει ότι δεν θα τον παρεξηγήσουμε καθόλου, ότι λιποτάκτησε, φύγε. Δεν θα σας πούμε κότες, δεν θα πούμε ότι κιωτέψατε, δεν θα πει κανείς τίποτα αν φύγετε. Το αντίθετο, θα δοξαστείτε, θα δοξαστείτε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι καλό θα έχουμε να πούμε. Αντίθετα, λέμε για αυτά που κάνατε. Και όσο δηλώνετε θαραλέοι, και όσο δηλώνετε αποφασισμένοι, και ότι θα μείνετε, και θέλετε εσείς οι αποτυχημένοι να αλλάξετε ξανά τα πράγματα με την έγκριση του λαού, τότε είναι που θα σας λέμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν είναι πρώτη φορά. Κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν, λέει τα δικά του. Εξοργίστηκε και ο Καμπουράκης, και ο Καμπουράκης εξοργίστηκε, και ο Οικονομέας προσπαθούσαν εκεί να βγάλουν μια άκρη, δεν την έβγαλαν την άκρη. Έβγαλε τα εσώψυχά του άλλος, μόνο που δεν έκλαψε για όλα αυτά που έγιναν δύο χρόνια. Μόνο με τα πιστόλια στον κρόταφο τα κάναμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε κακό. Οι πατεράδες παίρνουν 200 ευρώ, 200 ακόμη δεν έχει πάει σύνταξη, αλλά όπως φαίνεται, πολύ σύντομα και με τις νέες, με το χαρτί που έδωσε ο Παπαδήμος τώρα που ακούγαμε και στις ειδήσεις, σίγουρα θα φτάσουμε και το 200 και θα το γιορτάσουμε δεόντως. Έχει ανάγκη. Ήθελε να τα πει, ήθελε κάπου να εξομολογηθεί, ήθελε κάτι να κάνει. Μα ξεκάθαρα θέλω να μιλήσω, γι' αυτό εμφανίζομαι ενώπιον σας. Γιατί θέλω, επαναλαμβάνω, να λογοδοτήσω. Λεφτά υπάρχουν, είπαμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Υπόθηκε προεκλογικά, πολλά πράγματα λέγονται προεκλογικά. Βέβαια. Η αντίληψη όμως μένει ίδια. Ακούσατε την άποψη για το λεφτά υπάρχουν. Ναι, το είπαμε, αλλά πολλά πράγματα λέγονται προεκλογικά. Υποτίθεται κρίση γεννά ευκαιρίες. Είναι ένα ανέκδοτο αυτό. Ένα άλλο που λέμε για την κρίση όλοι, ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι αντιλήψεις. Δεν λέμε τις βαθιές, λέμε τις επιφανειακές. Μια από αυτές τις αντιλήψεις είναι να μην κοροϊδεύεται ο κόσμος. Ακόμη και στην προεκλογική περίοδο. Τι, δηλαδή, ποιος έχει ορίσει ότι σε μια προεκλογική περίοδο μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και κυρίως ο καθένας να ακούει ό,τι θέλει και να επιβραβεύει αυτόν που λέει οτιδήποτε, ξέροντας όλοι ότι δεν θα κάνει αυτά, αλλά μπορεί να λέει διάφορα. Τι παραλογισμός είναι αυτό και γιατί να ισχύει ακόμα, και να μια ωραία ευκαιρία, τουλάχιστον αυτό να το αλλάξουμε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, δεν θα αλλάξουν πολλά, αλλά τουλάχιστον αυτά να αποκαταστήσουμε την ειλικρίνεια, την οποία τόσο πολύ, για την οποία τόσο πολύ κόπτεται κυρίως ο Χρυσοχοΐδης. Το τραγούδι που ακούμε είναι από live εκτέλεση και δεν είναι και ότι καθαρότερο, αλλά είναι οι Leningrad Cowboys. Τραγουδάνε μαζί με τον Κόκκινο Στρατό. Ένα τραγούδι που δεν είναι του Κόκκινου, με τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Ένα τραγούδι βεβαίως που δεν είναι του Κόκκινου Στρατού. Είναι δυτικό τραγούδι. Είπαμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Μιλάει για την αγάπη. Θέλουν την αγάπη μας. Θέλουμε να τους τη δώσουμε. Και όχι μόνο ο Χρυσοχοΐδης. Σε ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς. Αυτοί που μοχθούν. Δύο μας ήρθαν στο νου. Ο Μπάμπης, πολύ αγαπημένος άλλωστε. Και ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Η κρίση όχι μόνο μας έπιασε απροετοίμαστους, αλλά τα προβλήματα ήταν τέτοια που μας ταλάνισε, όπως βεβαίως το διαπιστώνουμε δυστυχώς εμείς οι μισθωτοί. Άρα, να κάνουμε το σταυρό μας, να παρακαλάμε να πάει καλά το PSI, να δημιουργήσει ένα χρέος όσο γίνεται μικρότερο και όσο γίνεται φθηνότερο, μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Εμείς οι μισθωτοί. Μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Εμείς οι μισθωτοί. Περιμένουμε ατάκα και από τον Γιώργο Αυτιά, αν και του την έκλεψε ο Πρετεντέρης, τα μισθουλάκια με τους μισθωτούς, να τα βάλουμε όλα μαζί για να χτυπάμε και τα μικρόφωνα που και που, για να έχουμε έτσι έναν ωραίο σειρμό, ηρμό, πώς λέγεται αυτό ακριβώς, ραδιοφωνικό μοντάζ. Θα ξαναγυρίσουμε στο Χρυσοχοΐδη, διότι έβγαλε τα εσώψυχά του, ειδικά σήμερα. Τον παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τον παρακολουθούμε από την πρώτη μέρα που έγινε υπουργός, από την πρώτη μέρα που έχει εμπλακεί στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί του κάνει βαρβάτη κριτική σε αυτό το πολιτικό σύστημα και μας κάλεσε σήμερα από το Μέγκα να αλλάξουμε αυτό το πολιτικό σύστημα. Χωρίς να αλλάξουν οι άνθρωποι. Είναι μια πρωτοτυπία αυτή. Αλλάζεις το σύστημα, το οποίο δεν το προσδιορίζεις. Γενικώς λέμε το σύστημα. Το σύστημα εκφράζεται, έχει υπηρετηθεί από ανθρώπους. Δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως του τι έγκλημα ή λάθος έχουν κάνει, βασιζόμαστε στις δηλώσεις τους ότι έχουν αλλάξει ήδη οι άνθρωποι και πάμε τώρα όλοι μαζί να αλλάξουμε το σύστημα. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις τις τελευταίες 60-70 μέρες της κυβέρνησης Παπανδρέου. Και προσέξτε λίγο, το Σεπτέμβριο πέρυσι, του 10, σε μια δραματική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, αναγκαστήκαμε σε 2 ώρες, 3 ώρες συνεδρίαση, πραγματικά δραματική, να πάρουμε απόφαση για ένα νέο μέτρο τότε της ΔΕΗ. Μπράβο! Και μετά την άλλη εβδομάδα ξαναπήραμε κι άλλο μέτρο. Μπράβο! Την τρίτη εβδομάδα ξαναπήραμε κι άλλο μέτρο. Μπράβο! Σε όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να ήμασταν παρόντες σε κάποιες συνεδριάσεις, αλλά δυστυχώς δεν συμμετείχαμε ενεργά. Το Πασόκ. Το Πασόκ. Και σε αυτό το σημείο είναι η λογοδοσία, αλλά και σε αυτό το σημείο είναι η κριτική ότι δεν μπορεί πια να συνεχίσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Πάρα πολύ σωστή. Τελευταία παρατήρηση. Όντως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Τι είπε εδώ, καταρχήν μπέρδεψε το 11 με το 10. Οι αποφάσεις για τη ΔΕΗ ελήφθησαν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 11, που κάθε Κυριακή συνεδριάζαν τα υπουργικά συμβούλια και παίρναν μέτρα και ανακοινώναν γιατί δεν φτάναν κτλ. Πήραμε, λέει, αυτά, αλλά δεν ήμασταν εκεί. Δεν συμμετείχαμε ενεργά, όπως είπε. Ο ίδιος τα ψήφισε, αλλά δεν ήταν εκεί, δεν κατέθεσε προτάσεις, όπως προσπάθησε μετά να εξηγήσει, ώστε να μην ήταν το χαράτσι της ΔΕΗ αυτό, να ήταν κάποιος άλλος φόρος. Όχι ο συγκεκριμένος, να ήταν κάποιος άλλος. Και βέβαια, εμείς θα διατυπώσουμε για άλλη μια φορά αυτή την απορία, ότι ναι, εφαρμόστηκε κάτι που δεν το ήθελε ο Χρυσοχοΐδης, δεν το ήθελαν από ό,τι φαίνεται όλοι, αν είχαν το θράσος να βγουν σε κανάλια και να το δηλώσουν. Αλλά τι θα γίνει τώρα, που μας έχουν φέρει ένα νόμο που δεν τον ήθελαν αυτοί. Δεν τον θέλουν και οι πολίτες, γιατί να υπάρχει αυτός ο νόμος. Αυτό που μας σώζει πάντως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάνει λάθη, να θέλουν την αγάπη, τη στοργή μας, είναι όμως καθαροί, λάθος δεν είναι καθαροί, είναι πεντακάθαροι. Πρώτον, είμαι ευπρεπής άνθρωπος. Μπράβο! Αγωνιζόμουν κάθε μέρα και αγωνίστηκα όπως αγωνίζομαι κάθε μέρα να κάνω τη δουλειά μου. Μπράβο! Και στη δουλειά μου είμαι επιτυχημένος. Δεν έχω κανένα κενό. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελνάνα, πώς το είπα. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το είπα, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Δεν έχω κανένα κενό. Αν μου βρει κάποιος κάποιο ένα κενό ή με αποκαλέσει άχρηστο, θα σηκωθώ να φύγω. θέλω να πω μια κουβέντα, σας παρακαλώ, ακούστε την, γιατί είναι μια προσωπική παρακαλώ, κατάθεση. Παρακαλώ. Ο καθένας έχει μια πορεία. Όποιος αμφισβητεί τη δική μου την πορεία, τις συνέπειες και τις εντυμότητες στην πολιτική, παρακαλώ να το καταθέσει. Δεν έχω το παραμικρό ψεγάδι σε ό,τι αφορά τον τομέα της εντυμότητας. Και με τη συνέπειά μου επίσης. Δεν έκανα τίποτε έξω από τις ιδέες μου και έξω από αυτά που πίστευα. Μπράβο! Καλά λόγια για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Δεν έχει πει κανείς άλλος καλά λόγια, αλλά τα λέει ο ίδιος. Ίσως γι' αυτό να καλύψει αυτό το κενό. Μήνυμα από τη Μάγδα. Το να επαναλαμβάνουμε ότι έχουν το ακαταλόγιστο λόγο τρέλας σημαίνει ότι τους απαλλάσσουμε. Ερωτηματικό. Στις δίκες οι τρελοί συνήθως αθώνονται. Αυτό θέλουμε. Ερωτηματικό. Είναι συνειδητά παλιάνθρωποι. Συμφωνώ 100%. Υπήρχαν άλλες εκπομπές που το είχαμε πάει έτσι. Λέμε για να το αλλάζουμε κάθε μέρα, επειδή έχουμε τους ίδιους πρωταγωνιστές και κυρίως τις τελευταίες 20 μέρες τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είπαμε να το πάμε και έτσι. Άλλωστε, πρέπει κάποιος να πει και στο Χρυσοχοίδη ότι η τιμωρία θα είναι η ίδια. Η κρεμάλα ή οτιδήποτε άλλο δραματικό και τραγικό. Απλά θα υπάρχουν δύο κρεμάλες. Για τους τρελούς και για τους λογικούς ή τους πολύ απατεώνες. Αλλά η τιμωρία θα είναι η ίδια. Θα αλλάξει το βάθρο, η γωνιά στην πλατεία Συντάγματος ή οτιδήποτε άλλο, ίσως και το τελετουργικό. Δεν αντιμετωπίζει πάντα τον μελοθάνατο πολιτικά με τον ίδιο τρόπο. Εάν πέρυσι το Σεπτέμβριο που πήραμε την απόφαση για τη ΔΕΗ, για το χαράτσι της ΔΕΗ, είχαμε 3-4 εναλλακτικές λύσεις. Θα σκάσω σήμερα. Ενδεχομένως, μπροστά μας όλοι, ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τη βέλτιστη λύση. Θα σκάσω σήμερα. Να κάνουμε τη βέλτιστη λύση. Σε γιατί δεν προτείνατε μια άλλη. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο σύστημά μας, κύριε Καμπουράκη. Αυτό θέλω να σας πω. Θα σκάσω σήμερα. Γιατί. Αυτό που μου συνέβη δηλαδή είναι τρομερό, είναι φάνταστο. Τι σου συνέβη, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο σύστημά μας. Το κουκούλωμα. Μιχαλάκι μου. Το κουκούλωμα. Εμείς έχουμε αρχίσει το θρήνο και θα τους θυμίσουμε, γιατί αν μη τι άλλο είναι συνεργάτες μας βασικοί, και να τους είχαμε παραγγείλει και να είχαμε φτιάξει τέτοιους ρόλους και να είχαμε γράψει τέτοια κείμενα, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να φτάναμε αυτή την τελειότητα. Τον ακούσατε εδώ, ήθελε τη βέλτιστη λύση, αλλά δεν μπορούσε. Όταν τα ανακοίνωσε ο Γιώργος ή ο Βενιζέλος, ποιος τα έχει ανακοινώσει, Παπακοσταντίνου, τα μέτρα για τη ΔΕΗ, το χαράτσι, ήθελε άλλες 2-3 βέλτιστες λύσεις, μάλλον λύσεις για να διαλέξει τη βέλτιστη. Αλλά δεν υπήρχε το σύστημα. Δεν υπήρχε το σύστημα, τους εμπόδισε το σύστημα. Ποιο σύστημα, κανείς δεν ξέρει. Βρίσκεις μια λέξη, παλιά πασοϊκή συνταγή, την τοποθετείς στο λόγο σου και ξεμπερδεύεις. Νομίζεις ότι έχεις περάσει αυτόν τον κάβο και πας για τα υπόλοιπα. Έτσι όπως πάνε, θα θέλουν χάπια σε λίγο οι παρουσιαστές. Θα ακούσουμε και στην πορεία ο Καμπουράκης πώς είχε μια έκρηξη με όλα αυτά που άκουγε. Ρωτήθηκε ποτέ, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα ΠΑΣΟΚ, το Εθνικό Συμβούλιο, αυτό που ήταν βουβό προχθές. Και χειροκροτούσε τις λογικές του ότι τα κάναμε όλα καλά. Ρωτήθηκε ποτέ για τα μέτρα αυτά. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσει σήμερα, θα σκάσει χθες, θα σκάσει αύριο, κάποια στιγμή θα σκάσει, δεν θα σκάσει κανείς από αυτούς, και να σκάσει δεν πειράζει. Bad luck, έτσι είναι τα πράγματα, έχουν σκάσει εκατομμύρια και μάλιστα το βλέπαμε το έργο με το που βγαίνει η Μέρκελ χθες και λέει ότι αποτύχαμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω να το μάθατε. Το είπε και η Μέρκελ. Είναι αδιάβαστη και η Μέρκελ, σίγουρα δεν το έχει διαβάσει. Στη γραμμή Σιμίτη και αυτή, στη γραμμή Χρυσοχοίδη, στη γραμμή όλων έχει μείνει μόνο ο Γιώργος που δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Θα συμβεί και αυτό και κάθεται ο ελληνικός λαός και παρακολουθεί και τη Μέρκελ. Και τον Χρυσοχοίδη και όλους τους άλλους, αυτό τον ωραίο συρφετό να σε δουλεύει από πάνω, παίζοντάς το τρελός ή επειδή είσαι τρελός. Αύριο στην Ελληνοφρένεια εδώ θα έχουμε τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας που θα είναι εδώ. Δεν δίνει συνεντεύξεις, μας διάλεξε, δεν ξέρουμε γιατί, θα το μάθουμε. Οπότε η αυριανή εκπομπή δεν θα έχει λαούς, θα είναι προσανατολισμένη προς αυτό το γεγονός. Και γιατί έρχεται Αθήνα ο Παπακοσταντίνου, ο Θανάσης? Επειδή θα έχει τρεις εμφανίσεις στο Γυάλινο Θέατρο. Ξεκινάει από αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι σπάνιες και οι εμφανίσεις του στην Αθήνα. Και γιατί σας τα λέμε αυτά? Γιατί οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200, τρεις πρώτοι, θα πάρετε για την Κυριακή, για την παράσταση της Κυριακής, διπλές προσκλήσεις, τρεις διπλές προσκλήσεις, να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε τον αγαπημένο σας Θανάση, γιατί έχει πολύ φανατικό κοινό. στο ψαγμένο κοινό, υπάρχει και τέτοιο, και στο νεανικό κοινό. 2-11 λοιπόν 200-8-200, τώρα πάρτε να απαντήσετε, να μιλήσετε στον Αποστόλη. Κατά τα άλλα, υπόλοιποι mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Μια κουβέντα ακόμα και μετά πάμε στις διαφημίσεις. Επαναλαμβάνω και πάλι, ήμουνα μέρος αυτού του συστήματος. Κάνω βαθιά αυτοκριτική. Θα σκάσω σήμερα. Συμμετείχα και εγώ στο βαθμό που έπρεπε να συμμετέχω στις αποφάσεις. Μπράβο! Ωστόσο, συνέβη το γεγονός της κατάρρευσής μας. Και συνέβη το γεγονός και μιας δικής μου αλλαγής μέσα μου. Αυτό σας συγκλώνησε. Τι είναι που σας άλλαξε. Σας συγκλώνησε η αλλαγή αυτή. Ακριβώς το γεγονός ότι καταρρεύσαμε, ενώ και εγώ επαναλαμβάνω είχα προσδοκίες και όνειρα για την κυβέρνηση αυτή, με άλλαξε το γεγονός ότι 11 Νοεμβρίου καταρρεύσαμε υπό το βάρος της αποτυχίας και καλέσαμε τον κύριο Παπαδήμο και τα υπόλοιπα κόμματα να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Αυτό με άλλαξε λοιπόν. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να λογοδοτήσω και να απολογηθώ με ευθύνη και να μην σηκωθώ να φύγω, να μην υποτακτήσω και να μην πάω στην ξενιτιά παρετούμενος. Αυτό με άλλαξε λοιπόν. Την αλλάγη μου! Ήμουνα μέρος αυτού του συστήματος. Και το έθελες την αλλάγη μου! Και το έθελες... Το Πασόκ! Θα σκάσω σήμερα. Ωστόσο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Μιχαλάκι μου! Να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Και σκασές, Μιχαλάκι μου! Αυτό πρέπει στους μεγάλους άντρες, να τους θρηνούμε όσο είναι εν ζωή. Μην παίρνετε άλλο, γι' αυτό παρεμβαλόμαστε μεταξύ των διαφημίσεων. Αμέσως έγινε ο χαμός, δεν είναι και πολλές άλλωστε. Τρεις. Είναι για την Κυριακή. Τα ονόματα είναι Λιαρμακόπουλος Βασίλης, Μωυσιάδης Γιώργος και Καραγιώργου Ελένη. Είναι την Κυριακή, τρεις διπλές, χωρίς ποτό. Είναι μόνο είσοδος. Η κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι υποχρεωτική. Οπότε μπορείτε να μείνετε σε αυτό. Αν θέλετε να πιείτε και κάτι, θα το επιβαρυνθείτε εσείς. Σας τα λέμε από τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Λεφτά υπάρχουν, είπαμε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Υπόθηκε προεκλογικά. Πολλά πράγματα λέγονται προεκλογικά. Βέβαια. Αυτή η ευκολία τους, πόσα έτη φωτός, με πόσα έτη φωτός τρέχει η ευκολία τους που αντιμετωπίζουν τα πράγματα και πόσο αργόστροφοι είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Το Γυάλινο Θέατρο είναι Λεωφόρος Συγκρού 143, το θεωρούσαμε δεδομένο ότι το ξέρετε. Είπαμε τα τρία ονόματα την Κυριακή, οι υπόλοιποι όσοι θέλετε να πάτε στο Θανάση, Πάπα Κωνσταντίνου, αύριο και μεθαύριο, δεν ξέρω, επικοινωνήστε, κλείστε και τα υπόλοιπα τα ξέρετε αυτά όλοι εσείς ψαγμένοι, άλλωστε οι πολύ ψαγμένοι τα μαθαίνουν και οι πολύ φανατικοί, τα μαθαίνουν και όταν έρθει η ώρα. Το site της Ελληνοφρενίας, το οποίο πολύ αγαπήσαμε κτλ. Κτλ. Έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Για μια εβδομάδα κάνει ανακαίνιση. Θα υπάρχει, θα βρίσκεται εκεί τις ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά αποσύρουμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί θέλουμε να το εξοπλίσουμε εν όψη των εξελίξεων που διαγράφονται στο επαναστατικό κίνημα. Το θεωρούμε πολύ ξενέρωτο έτσι όπως το είχαμε πάει μέχρι τώρα και επειδή παίρνουμε θέση στα ταμπούρια και στα λιμέρια της Επανάστασης, το site κάνει ένα βήμα πίσω για να κάνει 8 χιλιόμετρα, μπορεί και 9 χιλιόμετρα μπροστά. Λοιπόν, δεν μου λες το δικαστήριο αν πεις ψέματα για ψευδορκία. Δεν δικάζεσαι μετά. Έλα μου, σιγά, ποιος λέει αλήθεια. Για πες μου, τόσα χρόνια με τα ψέματα που μας λέγανε για τις εκλογές για να βγούνε, δεν πρέπει η κυρία Ράικου με όλο το σόι από πίσω να τους πιάσουν και να τους δικάσουν και να τους βάλουν μέσα όλους. Ναι, πρέπει. Θα γίνει. Το πιστεύω. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Τους προτιμώ. Την ελληνική δικαιοσύνη. Όχι. Το άλλο με τον Δωδόδο, ξέρεις. Ναι, πολλά. Λοιπόν, άκου να δεις, η βενζίνη είναι κάτω στο δρόμο και θα ανάψει ένα σπίρτο. Ποιος θα τα ανάψει όμως? Αυτό ήθελα να σου πω, ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει και μετά ουέ και αλίμονο. Κουκουέ και αλίμονο, φίλε. Κουκουέ και αλίμονο. Όπως τα λέει και ο Θήμιος. Με τα λεγόμενα του κυρίου Λοβέρδου που είπε ότι αν πειράξουμε τον Παπαθρέου θα χυθεί αίμα. Μια μάντρα Για θα μας κλάσει. Σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι. Με συγχωρείς πάλι. Πώς μιλάτε έτσι για έναν υπουργό που στο όνομά του κρύβει τη λέξη lover. Με συγχωρείς, σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους μου για σένα. Σε εκτιμώ, σ' αγαπάω. Αλλά όχι αρχίδια θα μας κλάσει. Να μην τον κλάσουμε εμείς. Πώς κλάνονται τα αρχίδια. Αποστόλη μου, εσύ. Ναι. Να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ακούστηκες να λες ότι δεν ήσουν και πολύ ευχαριστημένος που είχες τον Άρη Πορτοσάλτε κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα, να πες φορτιά να με κάψει. Τέτοιο πράγμα είπες. Αλλά να σου πω, αν ψιλοαρρώστενε εσύ σπαζόσουνα με τον Πορτοσάλτη, τι έχεις. Ανακαλώ, αν το είπα αυτό, ανακαλώ. Άκου, ναι, για πες μου τώρα που είσαι. Θα μου ξέφυγε, ήμουν άρρωστος όταν το είπα. Τώρα που είσαι με τον επαναστάτη τον Ντράγκα. Τζαμπουκαλί, πώς νιώθεις, για πες μας, είσαι ευχαριστημένος. Α, θες να το συγκρίνουμε, δεν θες, πίστεψέ με. Έλα ρε, που ξεκινάει κάθε πρωί, θα σας πηδήξουνε, θα σας τετιώσουνε, θα σας... Α, είπε τέτοια πράγματα ο κύριος Τράγκας, και... απαράδεκτο, χίλιες φορές πρωτοσάλτε, τι είναι αυτά που λέτε. Τέλος, και στο τέλος μας ενθαρρύνει να είμαστε και κυροζυνάτη ο Τράγκας. Δεν μου λες, τώρα που σας φέρανε και τον άλλον, επέσανε, μωρά, αυτό να φτιά. Εμάς. Σε μια εβδομάδα να σε δω πως... Εμάς μας φέρανε τον αυτιά, τόσο ζαβοί είστε. Πού το φέρανε τον αυτιά σε εμάς. Θα σε πάρω σε μια εβδομάδα... Μας φέρανε εμάς τον αυτιά. Θα σε και μιλάμε και σοβαρά μαζί. Θα σε πάρω να μου πεις πόσα σπυράκια θα έχεις βγάλει στον κόλο με αυτούς μαζί. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε αλλάξει, έχουμε φύγει από το Sky ή όχι. Ναι. Α, εντάξει. Αυτό ήθελα να ακούσω μόνο. Στο Real FM είσαι εσύ. Τον αυτιά στο Sky τον πήγατε, ρε. Δεν το πήρες χαμπάρι. Α, καλά τους κάνατε τότε. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή όπως λένε βράζει πολύ το καζάνι και θα παίξει, δεν θα χυλώσουν τα μακαρόνια, ούτε φασολάδα δεν θα φτιάξουμε, θα πρέπει να κάνουμε μάλλον το εξής. Τη μέρα που θα ψηφίζει τη Δανειακή Σύμβαση, να κάνουμε μια συναυλία εκεί στο Σύνταγμα, να μαζευτούμε αρκετοί, ξέρω εγώ, και μετά προφασιζόμενοι ότι έχουμε πλακωθεί στις μπύρες, να κάνουμε μια μεταβολή απέναντι στη Βουλή και να μπούμε μέσα, ρε παιδί μου. Και στο δικαστήριο να πάμε μετά, που είμαστε αβιωμένοι να μην. Δεν τρέχει και τίποτα. Προσπάθησε όμως να οργανώσει εσύ τη συναυλία. Να πει πάνω στην τέτοια με τη φουστανέλα να πούμε. Έλα, μωρέ, να... έτσι θα με αναγκάσουν να τραγουδήσω κιόλας και δεν θέλω. Τραγούδισε λίγο πάρει, ωραία. Κάτι θα κάνω. Απόστολε, έλα. Να σε ρωτήσω, άμα σε ρωτήσει μια παρέα 20άριδων, 20χρονων, τι είναι το βρώμικο 89 και γιατί το ονόμασαν έτσι, τι να τους πεις. Ότι είχαν απεργία σκουπίδια ρε εκείνη την περίοδο. Έλα ρε, σοβαρά. Μια χρονιά ολόκληρη και έμεινε βρώμικο εκείνο το 89. Έχουν πάθει παράκρουση τα παιδιά ρε. Απ' τη μία ακούνε ότι για όλα αυτά η Ανδρέας και η οικονομική του πολιτική και μετά λένε το 89 πήγαν το δικάσουν το βρώμικο 89. Άστα. Χέστα. Εδώ παιδί μου υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγοράσει ποτέ κασέτα. Ποτέ κασέτα, ναι. Που δεν είχαν ποτέ σπίτι τους κασετόφωνο. Και τώρα που είπες κασέτα, την Κυριακή ξέρεις αυτό το CD του Πάριου, ε. Μη σου πω κάποια μπορεί να μην έχουν αγοράσει καν CD. Ναι. Θα λένε απέκτησα το πρώτο μου MP3. Έλα, έχω μια απορία λοιπόν σχετικά με τον Νικολάκη, τον Παπανδρέου. Αχ, ο Νίκος. Πώς δικαιολογείται ρε εσύ και κάνει τέτοια ζωή αυτός. Τι συγγραφέας είναι ρε μαλάκα, το Χάρι Πότερ, γράψε. Όχι. Γάμο το σπίτι τους, γάμο κάθονται και δουλεύουν όλο τον κόσμο. Αλλά καλά κάνουν, όσο ο λαός δεν τους αρπάζει από το λαιμό θα κάθουν να μας πηδάνε όρθιους. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, αληθινή η Ελληνοφρένη όπως την ξέρουμε. Θα μιλήσουμε με έναν συνάδελφο τώρα, πολύ αγαπητό και φίλο, τον Άρη Χατζηστεφάνου. Πολύ τον ξέρετε. Να τον καλημερίσουμε καταρχήν. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Θημιά. Ο Άρης Χατζηστεφάνου, λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ πριν καιρό, ένα χρόνο περίπου. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, ναι. Με τίτλο «Ντετόκραση, χρεοκρατία» στα ελληνικά. Το είχε κάνει με τη συνδρομή του κόσμου. Δεν το χρηματοδότησε κάποιος από τους γνωστούς μεγάλους χρηματοδότες αυτού του τόπου. Τώρα κάνει το δεύτερο. Ετοιμάζει το δεύτερο με τίτλο «Καταστρόικα». Καλά το λέω. Καταστρόικα, ακριβώς. Βγαίνει από το Περεστρόικα. Συγγνώμη. Βγαίνει από το Περεστρόικα. Βγαίνει από το Περεστρόικα και ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά επί Κορμπατσόφ, αλλά πήρε την τελική του μορφή και σημασία τα χρόνια του Γέλτσιν, όταν άρχισαν να ξεπουλάνε μαζικά τη δημόσια περιουσία της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Και βγαίνει και από το καταστροφή, νομίζω. Μέσα εμπεριέχει το καταστρό. Έχει την καταστροφή και σε εμάς πλέον έχει και την Τρόικα. Έχει δηλαδή και την Τρόικα, μπράβο. Νόημα. Όλα έχουν γραφτεί για την Ελλάδα παλιά. Χρόνια. Και αν έχει κανείς, μπράβο, αν έχει τη αιώνες, αν έχει κανείς τη διάθεση να ανατρέξει, βρίσκει δηλαδή και τα τραγούδια τα παλιά, κολλάνε στο σήμερα και οτιδήποτε. Οπότε σε τι φάση είστε τώρα? Είμαστε πλέον, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν τα γυρίσματα. Φεύγουμε μόνο αυτή την εβδομάδα να πάμε στο Λονδίνο που μας περιμένει ο Ken Loach για μια μεγάλη συνέντευξη. Ο σκηνοθέτης. Θα συζητήσουμε για τα τρένα, για τη Θάτσερ, για τις ιδιωτικοποιήσεις και ό,τι έγινε στη Βρετανία. Αλλά παράλληλα δουλεύουμε ήδη με τον Άρη Τριανταφύλου που έκανε το επιμελήθηκε και το μοντάζ στο Ντεπτόκραση. Δουλεύουμε ήδη νυχθημερών με στόχο σε μερικές εβδομάδες όσο το δυνατόν συντομότερα να κυκλοφορήσουμε και πάλι δωρεάν στο ίντερνετ, πάντα με τη βοήθεια του κόσμου που στηρίζει και αυτή την προσπάθεια. Θα αναφερθούμε λίγο στη βοήθεια. Ποια είναι η διαφορά αυτού του ντοκιμαντέρ από το προηγούμενο? Τι καινούριο έρχεται να πει? Δεν έρχεται σαν συνέχεια, έρχεται να περιγράψει ένα από τα βήματα που ακολουθούν πάντα την χρεοκρατία. Δηλαδή, μια χώρα όταν πέφτει στην παγίδα του χρέους, γίνεται έρμεο των δανειστών της, εσωτερικών και εξωτερικών, και ακολουθεί πάντα και ένα στάδιο εκποίησης. Λέγοντας εκποίηση, δεν αναφερόμαστε μόνο στην ιδιωτικοποίηση με τη στενή έννοια να φύγουν κάποιες δέκο, να περάσουν σε άλλα χέρια, αλλά με το ολοκληρωτικό ξεπούλημα μιας ολόκληρης χώρας. Είναι το επόμενο στάδιο που μας προετοιμάζουν. Και παρά το γεγονός ότι δεν το λένε έτσι ανοιχτά και προσπαθούν αυτά τα θέματα να τα κρατάνε χαμηλά και τα μέσα ενημέρωσης, η ιστορία μας έχει δείξει ότι με μαθηματική ακρίβεια έρχονται. Το είδαμε από την Αργεντινή, ναι, και τον Ισημερινό μέχρι όλες τις χώρες που βρέθηκαν κάποια στιγμή σε αυτή την παγίδα. Μα εδώ το λένε και οι δικοί μας. Όσοι ασχολούνται με την Ελλάδα έχουν αρχίσει πια στο πλαίσιο του ξεκαρφώματος και των ενοχών ή του να φάμε λιγότερες πέτρες όταν έρθει η ώρα, να λένε τα χειρότερα. Λένε τα χειρότερα, αλλά νομίζω είναι αργά για αυτούς πλέον. Είναι αργά, δεν το συζητάμε. Αργά είναι για μας, αργά για αυτούς. Με ποιους έχετε μιλήσει? Ναι, πες. Που έλεγες και για τον Χρυσοχοίδη, πριν από λίγα λεπτά με είχαν πάρει για το νέο ντοκιμαντέρ από μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εφημερίδα και στην off the record συζήτηση μου έλεγαν, μα καλά, σας περνάει για ηλίθιους αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι προσπαθεί να σας πείσει, ότι δεν ήξερε? Έβαλαν ενικό αυτό το πολιτικό σύστημα. Είπαν αυτός ο άνθρωπος, δεν είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Αν ήθελε να ρωτήσει συγκεκριμένα. Απλά είναι πρώτος στη λίστα ο Χρυσοχοίδης αυτών των ανθρώπων που μας θεωρούν ηλίθιους και λένε δεν έχετε ξεσηκωθεί. Αν ήταν άλλοι θα είχαν επαναστατήσει και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δαγκωθήκαμε λίγο στο τι να απαντήσουμε, είναι αλήθεια. Αλλά να σου πω, με ποιους έχετε μιλήσει? Έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε πάει στη Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία. Υπάρχουν άνθρωποι όπως η Ναόμι Κλάιν, ο Κρέκ Πάλας, ο ντοκιμαντερίστας, αλλά και mainstream οικονομολόγοι όπως ο Ντάνι Ρόντρικ. Πηγαίνουμε τώρα για τον Κεν Λόουτς, όπως είπαμε, είναι ο Σεπούλβεδα, ο συγγραφέας. Και ανοίγει το πρόβλημα με αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι ότι όσο συνεχίζονται τα γυρίσματα και ενώ μαζεύεται έχουμε ξεκινήσει μοντάζ, βρίσκουμε και νέα θέματα. Ωραία, κάτσε να είπε στην Ναόμι Κλάιν. Ναόμι Κλάιν, όσοι δεν την ξέρουν και όσοι την ξέρουν, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου που έχει πουλήσει αρκετά στην Ελλάδα, τίτλος Το Δόγμα του Σοκ, είναι μια Καναδή, έτσι. Και περιγράφει τον κακό καπιταλισμό ή την κακή πλευρά του καπιταλισμού. Συναντήσαμε στη Νέα Υόρκη και αυτό. Έχουμε ένα απόσπασμα, μας έχει στείλει ένα απόσπασμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνέδεε το τι γίνεται στις χώρες που έχουν πέσει στην παγίδα του χρέους με τη δημοκρατία και μας εξηγούσε ότι τα μέτρα που επιβάλλονται πάντα δεν μπορούν να εφαρμοστούν από δημοκρατικά καθεστώτα. Και μάλιστα τη συναντήσαμε τη μέρα που μάθαμε ότι θα αναλάβει την ηγεσία της χώρας ο τραπεζίτης. Και μας σχολίαζε ακριβώς αυτή την κατάσταση. Κάτσε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που θα συμπεριλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτό που περνάει τώρα η Ελλάδα θυμίζει όσα πέρασε η Νότια Κορέα κατά την ασχετική οικονομική κρίση, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτός ο ξεκάθαρος πόλεμος με τη δημοκρατία. Στη Νότια Κορέα βρίσκονταν εν μέσω εκλογών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανάγκασε όλους τους υποψήφιους για την Προεδρία να υπογράψουν ότι θα υποστηρίξουν τη συμφωνία μαζί του. Στην ουσία ακύρωσαν το νόημα των εκλογών. Είναι από τις στιγμές που πέφτουν οι μάσκες. Το σύστημα των αγορών βρίσκεται σε πόλεμο με τη δημοκρατία και στόχος του νεοφιλελευθερισμού είναι να απαξιώσει τη δημοκρατία. Να μετατρέψει τις εκλογές σε ένα διαγωνισμό δημοτικότητας. Οι αγορές θέλουν ασφάλεια. Την ασφάλεια δηλαδή ότι οι εκλογές δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στο επιχειρηματικό status quo. Η υποτιθέμενη ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα είναι ένας από αυτούς τους μηχανισμούς με τον οποίο δηλώνουν ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να αγγίξουν τα παιχνίδια των αγορών. Σήμερα παρουσιάζουν την Ελλάδα σε ένα έθνος παιδιών που πρέπει να τους πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πολύ ωραία τα λέει. Φαντάζομαι θα είναι και τα υπόλοιπα έτσι μεστά και τόσο συμπυκνωμένα. Αν και εγώ το βιβλίο της δεν με ενθουσίασε, πρέπει να σου πω, αλλά δεν έχει να κάνει. Μου φάνηκαν λίγο προβλέψιμα όλα αυτά και αυτονόητα, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα. Ίσως είναι πράγματα που τα είχαμε παρακολουθήσει, αλλά ναι, δεν θέλανε κάποιοι να φτάσουν και σε ένα ευρύτερο κοινό. Δηλαδή ότι ναι, σίγουρα αυτά να δεν είναι από άλλες χώρες. Δεν μας το είπανε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Και το κάνει λίγο αυτό το βιβλίο, νομίζω, με όποιες ανεπάρκειες. Μήνυμα, άκου μήνυμα από ακροατή. Οι Έλληνες μηχανοδηγοί θέλουν ένα λεπτό στο ντοκιμαντέρ για να δείξουν το μέγεθος της διάλυσης του σιδηροδρόμου. Δεν χρειάζεται να μας το ζητήσουν. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτυχημένων ιδιωτικοποιήσεων και αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνουμε στο Λονδίνο για να δούμε τι έγινε εκεί. Θα θυμάστε τους εκτροχιασμούς και τα προβλήματα. Ναι. Κυρίως αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι απέτυχε τόσο πολύ αυτή η ιδιωτικοποίηση που αναγκάστηκαν να επανεθνικοποιήσουν τμήματα του δικτύου για να σώσουν και το ίδιο το σύστημα των σιδηροδρόμων. Τώρα που το λες, θυμάμαι τι άκουγα, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωση, αλλά από πολύ συγκεκριμένα, για τις ιδιωτικές εταιρείες στο χώρο του ηλεκτρικού ρεύματος. Πριν 5-6 μήνες, θυμάσαι και κάτι ωραίες διαφημίσεις. Και τι ακούσαμε προχθές, ότι πήραν τα λεφτά, τα πήγαν αλλού και δεν λειτουργήσε ο ανταγωνισμός. Με πολύ στεναχώρια το λέγανε και όλοι μαζί. Θυμάμαι επίσης ότι οι Ολυμπιακοί δεν έπρεπε να είναι κρατικό μονοπόλιο και έπρεπε να γίνει δύο και πήγε η Aegean και ενωθήκανε τώρα και είναι μονοπόλιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα κωμικά που λένε δηλαδή. Για όλα αυτά που λες, έχουν επαναληφθεί καρμπών στο παρελθόν. Δηλαδή την απορρίθμιση της ηλεκτρικής ενέργειας την είδαμε στην Καλιφόρνια και ταξιδέψαμε εκεί και μας τα εξήγησαν mainstream οικονομολόγοι, δηλαδή όχι άνθρωποι που θα μπορούσες να τους κατηγορήσεις για κρατισμό. Με τις αερομεταφορές που είχαμε δει στην Αργεντινή παλαιότερα, πώς δημιουργούνταν τα μονοπόλια. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Εμείς δεν φέρνουμε κάτι καινούριο, τα οποία όμως κανείς δεν θέλει να παρουσιάσει στην Ελλάδα. Τώρα μου λέει εδώ ο Αποστόλης, είπα ότι είναι καλός ο καπιταλισμός. Πώς το είπα πριν, δεν εννοούσα αυτό. Δεν ξέρω πώς, γιατί πήραν κάποιοι ακροατές και ρωτάνε. Τι είπαν, πώς το λένε, Αποστολή. Το εγώ θυμάμαι στην κουβέντα με τον Άρη εδώ. Δεν ξέρω πώς το πήρατε. Μιλάμε και ηρωνικά καμιά φορά. Είναι πολύ καλός ο καπιταλισμός. Δεν είναι απλά καλός. Για πες τώρα, πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος που θέλει. Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ Βασίλη δεν έχει χρηματοδότηση, έχει όλους εμάς. Ναι, απλούς ανθρώπους που θέλουν να υπάρξει. Όπως και την προηγούμενη φορά έχουμε ένα site, το οποίο το βρίσκει ο κόσμος στο καταστρόικα.com. Mm-hmm. Και από εκεί μπορεί να βοηθήσει είτε καταθέτοντας λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω PayPal, δηλαδή μέσω ίντερνετ, μια υπηρεσία που μπορεί να στείλει λεφτά. Για μας αυτό, ξέρεις, έχει γίνει και ένα δείγμα και μια εικόνα της κοινωνίας αυτή η χρηματοδότηση. Γιατί έχουμε από τη μια πλευρά να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που θέλει να βοηθήσει, από την άλλη βλέπεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλος αυτός ο κόσμος. Πριν από λίγα λεπτά πήρα ένα μήνυμα από ένα γιατρό που μου λέει ότι έχω περάσει τη ζωή μου σε διδακτορικά και σε μετεκπαιδεύσεις. Είμαι 2-3 χρόνια άνεργος και μάζεψα, μου είπε ένα ποσό σχετικά μικρό που ήθελα να σας στείλω. Οπότε. Δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο πόσο δυσκολεύεται δυστυχώς. Ναι, αλλά θέλει να βλέπει και τέτοια πράγματα και δεν προβάλλονται από τα θεσμικά κανάλια. Ίσα-ίσα ακούμε όλο την άλλη άποψη και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί αυτές οι φωνές δεν υπήρχαν. Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τέτοιες φωνές, πρέπει να υπάρχουν, να ανοίγουν τα μάτια όσο γίνεται. Έχουμε φλωμώσει και συχαθεί συνεχώς. 50 άτομα είναι αυτοί, καθηγητές και αναλυτές πανεπιστημίου που προβάλλονται συνεχώς και λένε τα ίδια και τα ίδια και τώρα και αυτοί βέβαια δεν έχουν τι να πούνε κτλ. Όποιος θέλει μπαίνει στο site και ενισχύει με αυτόν τον τρόπο αυτό το ντοκιμαντέρ. Εμείς θα είμαστε δίπλα, ό,τι άλλο χρειαστεί, είμαστε εδώ και μπορούμε να το προωθήσουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν εκεί άλλωστε και στο. Αυτό ακριβώς. Τώρα εδώ μου έγραψε ο Αποστόλης που ήρθε να πει αυτό και έφυγε. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με τον Άρη στον αέρα ήταν λίγο πριν τον Τετόκραση, λίγο μετά απολύθηκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη, καλά κουράγια. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα έχουμε νέα σου. Να πάτε εκεί να μας δώσετε και άλλα ηχητικά για να μεταδίδουμε και εμείς εδώ να το κρατάμε όσο γίνεται ψηλά. Καλές συνέχειες και καλή προσπάθεια πάντα. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα ευτυχώς έψαχνα το Σιόρεν και τα γεράματα να θυμηθώ τι είπαμε τον καπιταλισμό. Και ο Μάνος Βελίκας το στέλνει και μου το θυμίζει. Είπα κακό καπιταλισμό και στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι της από εδώ πλευράς και λέτε υπάρχει και καλός. Είπα έτσι όπως μας το παρουσιάζει Ναόμι Κλάιν στο βιβλίο. Χαρακτηρίζει ή βγαίνει ένα μήνυμα από το βιβλίο της, το δόγμα του Σοκ, ότι ο κακός καπιταλισμός μας έφερε εδώ. Όπως ότι φταίνε, τώρα είναι δικά μου από εδώ και πέρα, όπως ότι φταίνε οι χαρτογιακάδες αυτοί που παίρναν τα πολύ ψηλά μπόνους και να βάγισαν οι τράπεζες. Ιρωνικά το είπα προς την Ναόμι Κλάιν και προς αυτή την αντίληψη. Δεν έχει προσδιορισμό, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα εκμεταλλευτικό από τη φύση του και δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Νόμιζα ότι είχε γίνει κατανοητό, ευτυχώς που το στέλνει εδώ και το θυμηθήκαμε. Ας ακούσουμε λίγο πώς θα οδηγηθεί στα χάπια και την καταστροφή και ο Δημήτρης Καμπουράκης. Μισό λεπτό, γιατί δεν σας αναφέρουμε, λοιπόν. Κύριε Χρυσογόη, δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Δηλαδή, θέλω. Γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Είναι έχω έρθει, στη καταλαβαίνετε, έχω έρθει στα χωριά σας. Δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή, απορώ. Είπατε εσείς ποτέ, γιατί ρε παιδιά, συνεδριάζουμε εδώ και βάζουμε χαράτσια και εδώ ρωτάμε το κόμμα. Και το θυμάστε τώρα. Το είπατε σε κανέναν ποτέ, πουδενά. Μα σα λέω αυτά απλά πράγματα. Το είπατε. Βεβαίως. Γιατρά βοήθεια! Όλοι τον έχουμε ακούσει, το Χρυσοχοίδη, να λέει αυτά που ο Καμπουράκης δεν τα έχει ακούσει. Έλεος Καμπουράκη, δεν έχεις ακούσει την κριτική που έκανε ο Χρυσοχοίδης τόσα χρόνια που είναι σε αυτό το πολιτικό σύστημα από νέος. Έχει δουλέψει κι αυτός πάρα πολύ. Και κυρίως την κριτική που έκανε τα τελευταία χρόνια. Να δεις το θέμα με τα αυτιά. Κάπως έτσι τελειώνουμε. Αύριο εδώ θα Θανάση Παπακοσταντίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, Αποστόλη, που να τους πάρει ο διάολος κερατάδες. Δεν τους παίρνει. Τους κερατάδες. Ναι, δεν τους παίρνει. Υπάρχει κρίση και εκεί στα μεταφορικά. Δεν έχει το διάολος, δεν έχει τα ναύλα. Δεν ψηφίσανε, λέει, το ωράριο των φαρμακοποιών. Ρε πουσιάδες, ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα. Όχι να φύγει από τον πειρά πηγαίνει στην Αθήνα να βρει φάρμακο το βράδυ. Για όνομα της Παναγίας, τα κάνουν εξεπίτηδες. Να μας χρεώσουν πιο πολύ. Πού είναι τα ταξιά, πού είναι τα φορτηγά, πού είναι το δικηγορικό, πού είναι το συμβολιογράφη, πού είναι τα κέρατά τους τα δίφορα, τα εξεπίτηδες τα κάνουν. Να μας χρεώσουν για να γίνουμε ήλωτες στους Ευρωπαίους, Αποστόλη μου. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Δεν θα βρεις αυτή τη φορά. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Ο Τζον Πρεπεντέρης με τους καψίδες και μερικά άλλα καθήκια δημοσιογράφους, όσα πήραν από την Goldman Sachs. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι κουβέντες είναι αυτές. Αν έχετε στοιχεία, να πάτε στον εισαγγελέα. Το λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Σας παρακαλώ, είναι συνάδελφοι. Γιατί βγαίνανε. Εμένα, τέλος πάντων. Βγαίνανε και υποστηρίζανε όλα αυτά. Καλά κάνανε. Και καλά κάνανε. Όχι. Θέλουν να σώσουν το τομάρι τους, γιατί θα τους. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα σωθεί το τομάρι τους. Αυτό δεν νομίζω. Ότι νομίζουν ότι την επόμενη μέρα θα είναι αλόβητη. Αυτό δεν νομίζω. Αποστόλη μου, θα τους πάρουμε το κεφάλι. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν θέλω να βρίσω αυτή τη φορά. Αλλά αυτό μόνο σου λέω. Νομίζουν ότι με δάσκαλο τον Καρατζαφέρη στην Κολοτούμπα. Ναι. Ότι κάνοντας την Κολοτούμπα τώρα θα ξεχάσουμε και μετά θα είναι καθαρός ο Πρεπεντέρης. Θα πηγαίνουμε μαζί στις πορείες. Ξεχνάμε, Αποστόλη μου. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Δεν υπάρχουν πορείες, Αποστόλη. Θα υπάρχει φωτιά τώρα. Μια ερώτηση για τον Πρετεντέρη. Ναι. Το ψόφα Πρετεντέρη να κάνουμε γιορτή. Το άκουγε από το Σύνταγμα. Ό,τι είναι αυτό, όχι. Δεν το ξέρω. Α, ναι. Εντάξει. Να του το πούμε λοιπόν για να δούμε τι έλεγε. Εγώ ένα άλλο έχω ακούσει ωραίο που λέει ξύλο και καράτε στον Άρη Πορτοσάλτε. Σωστός και αυτός. Αλλά δεν συμφωνώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Από Βόλο τηλεφωνώ. Βόλο. Ναι. Βολάρα μου, πες μου. Α, να έρθετε για Τσίπουρο. Ναι, για άλλο θα πω. Πες μου. Να σας πω, θέλω να πείτε στον κύριο Τράγκα που τον ακούω τώρα και ορίζεται όπως κάθε μέρα και καλά κάνει και λίγα λέει. Ακούτε τώρα τον κύριο Τράγκα, τι ώρα είναι, τώρα ξύπνησα. Καλημέρα. Δεν άκουσα. Ακούτε τώρα τον Τράγκα, άλλαξε η μέρα, ήρθα νωρίς στη δουλειά, τι έγινε. Ακούτε τον Τράγκα, τον ακούμε τότε. Τώρα ακούτε Τράγκα. Ναι, τώρα. Τι ώρα είναι. Είναι, για να δω. Τι μέρα είναι. Τι ώρα το παίζει. Ξέρω εγώ. Δύο παρέκοστα, ποια χρονιά. Ναι. Το Γιώργο, τον ακούω τώρα. Ναι. Μπράβο, Γιώργος. Να, βάλει τον ακούστη. Να, ναι, δεν θέλω. Το έχω συνδυάσει αλλιώς με πρωινό ξύπνημα. Τώρα, αφού δεν είναι πρωινό ξύπνημα, μάλιστα. Βάλε λίγο δυνατά, μιας και γιατί σήμερα δεν άκουσα πολύ. Καλημέρα στην Ξάνθη. Τι ώρα. Καλημέρα στην Ξάνθη, λέει. Στον Νίκο από τη Βουλγαρία. Στον Νίκο από τη Βουλγαρία. Κάνω τον Τράγκα, τον κάνω εύκολα. Ναι, τι ώρα μπορώ να πάρω να. Καλημέρα σε όλα τα μέλη. Το πρωί, 8 με 10. Ναι, Αποστολή. Ναι. Τώρα άκουσα που έβαλε ο. Δεν ακούω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση. Όχι, από Skype σε παίρνω. Έλα, πες μου. Άκουσα που έβαλε το Σιμίτι που μίλαγε. Ναι. Σε τι γλώσσα μίλαγε, ρε φίλε. Γιατί εγώ 5 χρόνια γερμανικά που έχω κάνει δεν κατάλαβα λέξη. Μου θύμιζε κάτι από αυτά τα ξόρια που ακούσε κάτι ταινίες με μάγους και αυτά που διαβάζω κάτι ξόρια. Τι γλώσσα ήταν αυτή, ρε φίλε. Τρελάθηκα. Ήταν βουνίσια γερμανικά, βουνίσια, βόρεια πάνω. Και αυτό υπάρχει πτυχίο, δηλαδή εκεί μίλαγε γερμανικά στο πανεπιστήμιο. Καλά, εδώ είναι πρωθυπουργό. Από Γερμανία παίρνει. Όχι, από Αγγλία παίρνω. Λοιπόν, εσείς εκεί στο εξωτερικό δεν έχετε πάρει χαμπάρι ένα εξαιρετικό προϊόν που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ποιο? Αυτές οι παντόφλες που βάζει τα δάχτυλα μέσα και σου καθαρίζει το πόδι. Φίλε, τώρα που κατέφυγε κάτω. Τότε, συγχαρούμενες πατούσες, αυτό τι είναι. Χώνεις το πόδι μέσα, βεντουζώνει αυτή η παντόφλα στην μπανιέρα και το κάνεις μέσα έξω, σε γαργαλάει, δεν ξέρω, δεν σε χδέρνει. Πόδα, ρε φίλε, τώρα και. Και καθαρίζουν τα κολοδάχτυλα, γίνεται τζάμι. Τη μάκα, έτσι, καθαρίζει τη μάκα όλη. Ποιο το σκέφτηκε αυτό. Ξέρω κι εγώ. Ποιο ανούσιο υπήρχε να φτιάξουνε. Τέλος πάντων. Πες μου για ένα τελευταίο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, επειδή δεν ξέρω, επειδή τα έχω χάσει το που είμαι, γιατί δεν παρακολουθώ καλά. Ο Γιωργάκης υπάρχει. υπάρχει περίπτωση να τον διώξουν και από τον πρόεδρο τη διεθνούσιο. Ελπίζω όχι. Μην μα τα πάρουν όλα. Τι μαλακίες είναι αυτές που λέτε για το μνημόνιο? Είναι δυνατόν? Το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο το μνημόνιο. Εδώ και 7 μήνες που είμαι άνεργος, τι καλό μου έχει κάνει. Βλέπω τα παιδιά μου από το πρωί στο βράδυ. Βέβαια δεν έχω να τα ταΐσω, αλλά τρώνε αγάπη και του μπανιάζουνε. Μια κουβέντα ακόμα και μετά πάμε στις διαφημίσεις. Επαναλαμβάνω και πάλι, ήμουνα μέρος από του συστήματος. Κάνω βαθιά αυτοκριτική. Θα σκάσω σήμερα. Συμμετείχα κι εγώ στο βαθμό που έπρεπε να συμμετέχω στις αποφάσεις. Μπράβο! Ωστόσο, συνέβη το γεγονός της κατάρρευσής μας. Και συνέβη το γεγονός και μιας δικής μου αλλαγής μέσα μου. Αυτό σας συντλώνησε. Τι είναι που σας άλλαξε? Σας συντλώνησε η αλλαγή αυτή. Ακριβώς το γεγονός ότι καταρρεύσαμε, ενώ και εγώ, επαναλαμβάνω, είχα προσδοκίες και όνειρα για την κυβέρνηση αυτή, με άλλαξε το γεγονός ότι 11 Νοεμβρίου καταρρεύσαμε υπό το βάρος της αποτυχίας και καλέσαμε τον κύριο Παπαδήμο και τα υπόλοιπα κόμματα να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Αυτό με άλλαξε λοιπόν. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να λογοδοτήσω και να απολογηθώ με ευθύνη και να μην σηκωθώ να φύγω, να μην υποτακτήσω και να μην πάω στην ξενιτιά παρετούμενος. Αυτό με άλλαξε λοιπόν. Ήμουνα μέρος από του συστήματος. Και το ήθελες τη γαλάκι μου! Και το ήθελες... Το Πασόκ! Για σκασές μου, γαλάκι μου! Θα σκάσω σήμερα. Ωστόσο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Τη γαλάκι μου! Να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Και σκάσου!